nipigane nao wanaopigana nami. Bwana utete nao wanaoteza nami. Upigane nao wanaopigana nami. Ushike ngao na kidao, usimame unisaidie. Utoe mkuki uwapige wanaonifuatia, uambie nafsi yangu mimi ni wokovu wako. Utoe mkuki uwapige wanaonifuatia, uambie nafsi yangu mimi ni wokovu wako. Wafedheshwe, warudishwe nyuma, wanaotafuta nafsi yangu. Wafadhaishwe, wawe kama makapi mbele ya upepo, malaika Bwana wangushe chini. Wananilipa mabaya badala ya mema, ndokucha waniwinda ili niteseke, igangani mwako niweke. E Mungu wangu, ubavuni mwako nikumbatie. Yehova wangu, mikononi mwako uniweke. E Mungu wangu, ubavuni mwako nikumbatie. Yehova wangu, Bwana utete nao, Bwana utete nami, Bwana pigana nao.